testy zostały dopuszczone do obrotu przez Europejską Agencję Leków oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. Dowiedz się więcej na gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń 989. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 6 stycznia, miejsce 20. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Kamil Stoch, najlepszy w Bischofshofen i w całym turnieju czterech skoczni. Na trzecim miejscu w cyklu Dawid Kubacki. Ja się cieszę, że my mogliśmy zrobić po prostu swoje. Skakać najlepiej jak potrafimy i cieszyć się dzisiaj sukcesem. Trzecia fala zakażeń koronawirusem może utrudnić szczepienia, sygnalizują eksperci. W Polsce przybyło 14 tysięcy nowych infekcji. Francuzów do szczepień przekonują znani w kraju lekarze. Zaszczepili się przed kamerami. Mazurek Dąbrowskiego dwukrotnie wybrzmiał w austriackim Bischofshofen. Kamil Stoch wygrał ostatni konkurs turnieju czterech skoczni i po raz trzeci w historii triumfował w tej prestiżowej imprezie. Trzecie miejsce w turnieju zajął Dawid Kubacki, Piotr Żyła był piąty, a Andrzej Stękała szósty. Kamil Stoch mówił w publicznej telewizji, że cieszy się z sukcesu. Rzeczywiście był świetny ten turniej dla nas. Od samego początku gdzieś wszystko zaczęło funkcjonować. Każdy z nas dawał z siebie wszystko i tutaj ogromne dzięki dla całego sztabu, dla ich pracy, bo to, co zrobili od początku tego turnieju do samego końca, to jakie okazje dla nas stworzyli jako zawodników, to jest coś niesamowitego. Ja się cieszę, że my po prostu mogliśmy to wykorzystać i zrobić po prostu swoje. Skakać najlepiej jak potrafimy i cieszyć się dzisiaj sukcesem. Prezydent pogratulował Kamilowi Stochowi i polskiej ekipie zwycięstwa w turnieju. Andrzej Duda na Twitterze napisał, że to piękny triumf w wielkim stylu. Kamil Stoch królem czterech skoczni. Brawo. Dziękujemy z całego serca za te piękne chwile radości w trudnych czasach. Podziękowania i wielkie brawa dla całej polskiej ekipy. Szacunek, napisał prezydent. Również premier Mateusz Morawiecki pogratulował zwycięzcom. Niesamowite emocje w ostatnim konkursie turnieju czterech skoczni zakończone wielkim triumfem Polaków. Dziś Bischofshofen jest biało-czerwone, napisał na Twitterze szef rządu. 29 tysięcy szczepionek przeciwko koronawirusowi firmy Moderna ma trafić w przyszłym tygodniu do Polski. Dziś amerykański koncern dostał zgodę Komisji Europejskiej, a wcześniej Europejskiej Agencji Leków na sprzedaż preparatów na unijnym rynku. Eksperci podkreślają, że wzrost liczby zakażeń koronawirusem, czyli tzw. trzecia fala pandemii, która jest widoczna w całej Europie, utrudnia masowe szczepienia. W Polsce w ciągu ostatniej doby wykryto ponad 14 tysięcy nowych infekcji. Zmarły 553 osoby. To najwyższe liczby po świętach i Nowym Roku. Wykonano prawie 62 tysiące testów. Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych uważa, że osoby chore na COVID-19 nie powinny być szczepione. Teraz, jeżeli my mamy szczepić grupę pierwszą od końca stycznia, to chcielibyśmy, żeby to było i działo się w sytuacji, w której będziemy mogli takie szczepienia wykonywać. Osoby z tej grupy, jeżeli będą chorowały na COVID i będą w tym momencie chore, to też nie będą szczepione w momencie choroby. Od 25 stycznia mają być szczepieni seniorzy, służby mundurowe i nauczyciele. Znani francuscy lekarze zaszczepili się przeciwko COVID-19 przed kamerami. Chcieli w ten sposób przekonać Francuzów do szczepień. Badania pokazują, że chętna jest nieco ponad 1/3 francuskiego społeczeństwa. 16 znanych z mediów francuskich lekarzy przyjęło dziś szczepionkę przeciwko koronawirusowi. Wydarzenie było transmitowane we francuskich telewizjach. Dawki otrzymali wyłącznie lekarze powyżej 50 roku życia, zgodnie z rządowym planem szczepień. Francuzi nie mają zaufania do szczepionki, podczas gdy jest to jedyne rozwiązanie, aby wydostać się z tej epidemii w definitywny sposób, przekonywał Jean-Paul Ortiz, przewodniczący Konfederacji Francuskich Związków Lekarskich i organizator wydarzenia. Od kilku dni francuskie władze prowadzą szereg akcji, których celem jest przezwyciężenie nieufności Francuzów do szczepionki. Ostatnie sondaże pokazują, że zaledwie 38% społeczeństwa zamierza z niej skorzystać. W mediach pojawiają się także informacje o lekarzach i pielęgniarkach odmawiających szczepień. Do tej pory we Francji zaszczepiło się 7 tysięcy osób. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Zamiast wśród tłumów, w samotności i symbolicznie. Tak w wielu polskich miastach i miasteczkach wyglądał w tym roku orszak Trzech Króli. W Tarnowie po zakończonej mszy w katedrze kilkadziesiąt osób przeszło przed szopkę na placu katedralnym, gdzie wspólnie śpiewali kolędy. Przyszliśmy, bo brakuje nam tej atmosfery świątecznej właśnie też w życiu publicznym kościoła i nie tylko, więc przyszliśmy tutaj, żeby poczuć troszkę tą atmosferę. Brakuje dużo innych rzeczy. Tak symbolicznie tak jesteśmy, także mam nadzieję, że syn będzie zadowolony. Korona na głowie jest. Tak jest. Przyszliśmy, a właściwie przyjechaliśmy, bo nie jesteśmy stąd, jesteśmy z Piły i tym bardziej cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tym święcie tutaj. W Warszawie w mini orszaku wzięło udział 5 osób, a w Krakowie ulicami miasta przeszli wyłącznie 3 królowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od minus 2 do plus 1. Zimniej w rejonach podgórskich od minus 5 do minus 2. Może padać śnieg i deszcz ze śniegiem, najmocniej w centrum. Na wybrzeżu i wschodzie popada sam deszcz. Jutro pochmurno na północy Polski, większe przejaśnienia na południu i wschodzie. Poprusze śnieg, a na wybrzeżu i wschodzie deszcz ze śniegiem i deszcz. W czwartek od minus 1 do plus 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, co robisz? A wchodzę do sklepu. Aha, że tak prosto z kanapy. Na mediaexpert.pl wchodzę. A co? Teraz noworoczne okazje na mediaexpert.pl. Telewizory smart, laptopy, smartfony, automatyczne ekspresy do kawy, AGD, słuchawki w super niskich cenach. Wszyscy razem w MediaExpert. Tu promocji, teraz więcej. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. 6,5 minuty po godzinie 20. Muzyka z Trójką. A w każdą środę od 20 do 21 dogrywka. Michał Jakubik za konsoletą, Michał Grabkowski przy mikrofonie. Możemy zaczynać. Samsara Blues Experiment to trio, to nasi zachodni sąsiedzi, którzy w 2007 roku, 13 lat temu, stworzyli ten zespół. Niemcy, tak, piękna płyta, a Samsara według lidera zespołu to przechodzenie w różne stany, wędrowanie pomiędzy życiem a śmiercią, reinkarnacja. Album, o którym przed chwilą powiedziałem, że jest piękny, zatytułowany jest End of Forever, wydany 5 listopada 2020 roku, czyli całkiem niedawno, nagrany troszeczkę wcześniej, no i na tej płycie, szanowni państwo, tak jak w nazwie zespołu, dużo bluesa, dużo progresywnego eksperymentu, ale można jeszcze kilka łatek przypiąć tej muzyce. Tam jest stoner, tam jest doom, tam jest sludge, tak jak powiedziałem, jest też psychodelia. Dziś zapraszam, szanowni słuchacze, na rejs. Lekko psychodeliczny, lekko rockowy i bardziej zwolniony niż zawsze. Christian Peters, śpiew, gitara, klawisze, Thomas Weder, perkusja, Hans Eiselt, drugi wokal i gitara basowa. Album zatytułowany jest End of Forever. Ma niecałe 2 miesiące. Nagrała go grupa Samsara Blues Experiment. Dziś w dogrywce płyniemy w rejs, chociaż teraz na chwilę zacumujemy. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stop-covid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli Państwo mają ochotę na kontakt z audycją, to bardzo proszę. Droga mailowa chyba najlepszym rozwiązaniem. 4 minuty do 8:30. Kolejny zespół pochodzi z Krapkowic. Nazywają się Andromeda Space Ritual. Krapkowice to 16-tysięczne miasto w województwie opolskim i stamtąd przyszedł mail do audycji Dogrywka. Jest rok 2016. W podziemiach jednego z polskich miast formuje się grupa muzyków, tworząc zespół Andromeda Space Ritual. Kierunek, jaki obierają, jest wypadkową odmiennych inspiracji każdego z członków. I tu zostawiam, drodzy Państwo, trzy kropki, bo dziś na razie mały fragment z epki Satellites, nagranej w 2017 roku, ale wiem z pewnych źródeł, że większa porcja muzyki od zespołu zmierza w stronę audycji i nie ogląda się za siebie. Także dziś taki przedsmak tego, jak gra się Space Rock w województwie opolskim. Bardzo proszę, a tak się gra w Grecji. We'll be right back. No jakoś znowu szybko czas nam płynie w dzisiejszej dogrywce. Szybki rejs się zrobił, bo mamy 20 minut do godziny 21 i pojawili się panowie z Naxatras, z formacji, która pochodzi z Salonik w Grecji i istnieje dopiero 5 lat. Panowie na swoim koncie mają 3 albumy, przepraszam, długo grające, jeden album koncertowy. No i ten pierwszy debiutancki, wiadomo, album robił niezłego zamieszania w świecie rocka, stoner rocka, tak jak przynajmniej piszą o tym wydawnictwie. Dziś dużo opowieści z Grecji nie będzie, bo czas nas nagli tutaj. Wiadomo, w dogrywce najważniejsza jest muzyka, więc sprawdźmy, czy rzeczywiście na tym debiucie dużo tego stonerowego zamieszania jest. Thank you. A ja nie nadążam odpisywać Państwu na korespondencję, bo okazuje się, że wszyscy jednakowo słuchamy tego, co dzisiaj w dogrywce. Nak Zastras. Najpierw Sun is Burning, a potem Space Tunnel. Tak, pochodzą z Grecji, z Salonik. 12 minut do godziny 21. To jest ten moment, kiedy chciałbym wrócić w audycji dogrywka do zespołu OUM z San Francisco. Mówiłem, że wrócę i to właśnie dziś, bo idealnie wpasuje się w nasz psychodeliczno-stonerowy rejs. Michał Jakubik, Michał Grabkowski. Dziękujemy Państwu. Po 21. Klub Folkowy. Transits through the gate. centralized wheel emerging on approach of the sovereign ground. From the karmic tombs awaken. We'll be right back.